Η 114η σούρα, Εν-Νάς, οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα, σε 6 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahir Rahmanir Rahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Λέγε, ο Μουχάμμεδ, επιδιώκω για καταφύγιό μου τον Κύριο, την ελπίδα των ανθρώπων. Malikin Nas. Τον Κυρίαρχο των ανθρώπων. Ηλάχιν Νάς. Το Θεό των ανθρώπων. Μι σερρίλ βασουάσιλ χωνάς. Απ' την κακία του ψιθυριστή διαβόλου που κρύβεται μετά το ψιθύρισμά του. Αλλαδί ουασουίσου φί σουδούριν νάς. Που ψιθυρίζει το κακό στα στήθη.